Sommer og vinter og høst og vår har været sin egen skærme. Men som det dejligste for mig står den lyse juni nat. Livet er herligt, når dansen går med dig i mine arme. Det er den skønneste stund i år, mit hjertes egen skal. Dejlig er sommernatten, ungdommen holder arten. Stjernerne blinker så venligt ned, fuglene kvidrer om kærlighed. Hør blot de lokkende toner, oppe fra træernes kroner. Hele Guermors orkester tager fat i en sommernat. Husker du valsen vi dansede til i lyse ferienætter? Hvis du vil gøre mig glad, så spil den kendte melodi. Aner du mund, hvad jeg tænker på? Det tror jeg nok, du gætter. Smilet giver lys til to øjne blå, så fyldt med skælmeri. Dejlig er sommernatten, ungdommen holder arten. Stjernerne blinker så venligt ned, fuglene kvidrer om kærlighed. Hør blot de lokkende toner, oppe fra træernes kroner. Hele Guermors orkester tager fat i en sommernat. Dejlig er sommernatten, ungdommen holder arten. Stjernerne blinker så venligt ned, fuglene kvidrer om kærlighed. Hør blot de lokkende toner, oppe fra træernes kroner. Hele Guermors orkester tager fat i en sommernat.